portant les projecteurs comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. À force d'être indien, Ensemble sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Johnny Holiday, jak ja teraz to wymówię? Ale co? Tytuł. Je oublie de vivre, zapomniałem żyć. W studiu siostra zakonna, przełożona wspólnoty Chleb Życia, Małgorzata Chmielewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy wczoraj rozmawiałyśmy, proszę siostry, to powiedziała siostra tak, ta piosenka ma taki piękny tekst, ja ją bardzo, bardzo lubię. Tak, to jest piękna piosenka, tam jest taki jeden z refrenów, zapomniałem, że jest społeczeństwo, zapomniałem, że nie jestem sam, taki jest wydźwięk. Myślę, że to jest podsumowanie życia bardzo wielu z nas. Czasami zapominamy żyć. Zapominamy żyć goniąc za sławą, goniąc za pieniędzmi, goniąc za... Tak naprawdę nie zawsze wiemy za czym, ale w każdym razie goniąc. I to są bardzo głębokie słowa. A siostra kiedyś zapomniała żyć? Wydaje mi się, że czasami zapominam i wtedy właśnie przypominam sobie tę piosenkę. Oczywiście każdy ma takie chwile, kiedy się po prostu zagoni. A kiedy ostatnio siostra zapomniała żyć? Ja mam takiego stróża, takiego proroka, który mnie ściąga na ziemię. To jest mój przybrany, dorosły, już autystyczny i niepełnosprawny umysłowo syn, który w momentach, w których wydaje się, że ja buduję tutaj kolejny wielką akcję czy dobry uczynek, a on przychodzi i chce jakiś, wydaje się, też bezsensowny drobiazg. Zrób mi to czy tamto, albo właśnie pokazuje na brzuch, że mu się chce jeść i wtedy trzeba wszystko przerwać i zrobić jedzenie. I to on mnie sprowadza na ziemię. Pokazuje, co tak naprawdę jest najważniejsze. Trochę tak jak w Małym Księciu. Proszę cię, narysuj mi baranka. No tu mamy jakąś katastrofę, prawda, i zagrożenie życia, a tu przychodzi mały książę i mówi, no weź mi narysuj baranka. No. A kiedy ostatnio siostry syn Artur powiedział, jem cię? O, powiedział wczoraj. Jam cię, to jest kocham jam cię. Cię. Tak. A, jam kocham cię, tak. Kocham cię. A to jest jakaś określona sytuacja, co się wydarzyło wczoraj, że to powiedział? Kładliśmy się spać, ponieważ on ma w nocy ataki padaczki, więc zawsze ktoś musi spać obok niego. Mamy takie ogromne łóżko, które zresztą kupił nam inny mój syn, absolutnie sprawny, bo tak spaliśmy na dwóch zestawionych, połamanych trochę łóżkach i było niewygodnie. I kiedy się kładziemy spać, Artur zawsze czeka, aż ja się koło niego położę. No jak mnie nie ma, kto inny musi z nim spać. W nocy ma ataki. No to wtedy jest taka wymiana uprzejmości. On mówi, jam cię, macha mi, przygarnia psy, bo śpi zawsze z dwoma psami swoimi ukochanymi. Ewentualnie mamy jeszcze taki pewien rodzaj migdałów w czekoladzie, biorę torebkę i tak jest jeden ja, jeden on, aż do wyczerpania zapasów. I to jest taka nasza przedwieczorna przyjemność. Wiem, że ci, którzy tu są wielkimi higienistami, to powiedzą, jak to po myciu zębów? No tak, po myciu zębów. A kiedy jecie te migdały, no to jest oczywiście przyjemne, dopamina i tak dalej. A co jeszcze, siostrze, sprawia przyjemność? No, wiele rzeczy, na przykład piękno, piękne widoki, piękni ludzie. O właśnie, chciałam zapytać o pięknych ludzi. Czy siostra potrafi dostrzec na przykład urodę przystojnego mężczyzny? No już oczywiście. No to który to jest przystojny? Mój Boże, mam teraz wymieniać. Nie, no ale... Chociażby Johnny Holiday był bardzo przystojny, ale na przykład moi przybrani synowie, czy w ogóle nasze dzieci są naprawdę bardzo przystojnymi mężczyznami. Siostra jest estetką? Zdecydowanie tak. Ale to jest jakiś paradoks, bo siostra ma tak wyestetyzowany smak, gust, postrzeganie świata. Pracuje siostra często z ludźmi niepięknymi. Moje, powiedzmy sobie, zacięcie estetyczne, już tak z ludzkiego punktu widzenia, to jest przywracanie piękna tam, gdzie go nie ma. Staramy się w naszych domach i tutaj jestem bardzo, chociaż nasze domy są bardzo skromne, staram się i walczę, i to jest taka walka czasami no, zażarta i droga pod prąd, bo nasi mieszkańcy, którzy żyli przez lata w chaosie, nie zawsze jakby są w stanie się podporządkować. Nie mówię tutaj o wojskowej dyscyplinie, nie o to chodzi, ale chodzi właśnie o pewne poczucie ładu i piękna. I harmonii. I harmonii, więc... No, walka jest czasem zażarta z rozmaitymi, nie wiem, plastikowymi doniczkami albo kwiatkami w oponach, albo jeszcze paroma innymi. To siostrze przeszkadza? No, zdecydowanie tak. A dlaczego? No, dlatego, że jest brzydkie. No, ja przyznam, że te gadki, które siostra sprzedaje, są piękne. I o to właśnie chodziło. Ale sprzedaje siostra bielizny. Tak, znaczy, no nie ja, nasza fundacja. Ale chodziło o to, żeby osoby bezrobotne, oczywiście nie mam nic przeciwko produkcji i szyciu rękawic roboczych, ale żeby te osoby, a chcieliśmy dać pracę osobom bezrobotnym, żeby te osoby miały satysfakcję, że robią coś ładnego. To powiedzmy w tym miejscu, że prowadzi siostra kilka domów dla bezdomnych. 8 domów, 9 jest w remoncie, w Krakowie będziemy otwierać dom. Proszę siostrę, wracając do tej estetyki jeszcze na moment, nie miała siostra takiej myśli i takiej ochoty, żeby na przykład wskoczyć w jakąś piękną sukienkę? Ja akurat, jeśli chodzi o piękno sukienek, to szczerze powiedziawszy, nie mam do tego talentu. Habit to jest doskonałe rozwiązanie. Mm-hmm. A jak wygląda siostry poranek? O, wszystko zależy od tego, co nazywamy porankiem, ponieważ ja się kładę bardzo późno, bo tylko w nocy, ze względu na Artura, także ze względu na to, co mam robić, więc w nocy tylko mogę pracować przy komputerze, odpowiadać na maile, pisać jakieś dokumenty też. Zaglądać na Facebooka? Zaglądać na Facebooka też czasami, tak. A do czego ten Facebook jest siostrze potrzebny? Myślę, że do kontaktu z ludźmi. Poprzez Facebooka dowiaduję się także, co ludzie myślą zwyczajnie, a także czasami mogę, bywa, że ludziom pomóc. O której siostra zasypia? Tak, kładziemy się z Artem koło 11:30, ale za to nie wstajemy o 6 rano. Czyli poranek przypada na godzinę? Koło 8:30 rano. Lepiej, jeśli się naprawdę nic nie dzieje, to przed tą godziną do mnie nie dzwonić. To tak dla bezpieczeństwa, tak, dla bezpieczeństwa własnego tych rozmówców. No dobrze, ale jak jest 8:30, to co, kawka? Nie, kawy nie piję, bo nie z żadnej cnoty czy ascezy, po prostu mam uczulenie na kawę. Ile siostra ma dzieci? Moich przybranych 5. Bo to jest tak, Jaś, Melinda, Nie, jeszcze Artur. Przedtem była Małgosia, no ale ona już ma wnuki swoje. Małgosia. Ona ma wnuki? Tak. To siostra jest prababcią? No na to wygląda. Nawet no, tego nie skojarzyła. Czy dzieci mówiły do siostry mamo? Nie wszystkie. Niektóre mówiły mamo, niektóre mówiły ciociu. To w zależności było od wieku i od sytuacji. Mnie bardzo interesuje reakcja ludzi, bo kiedy siostra wychodziła na zewnątrz, prawda? Tak, i o to właśnie chodziło, że ja nie zmuszałam dzieci, żeby mówiły mamo. Po pierwsze, dzieci, które do mnie trafiły, oprócz Artura, który miał niespełna 3 lata, 2,5 chyba, to były dzieci, które już były stosunkowo duże. najmłodsza miała 7 lat, więc była w pełni świadoma tego, co się dzieje. Nigdy nie chciałam stawiać dzieci w sytuacji, w której by wobec kolegów w szkole, obcych ludzi na ulicy mówiły do mnie mamo, dlatego że to dla nich byłoby trudne i mogłyby być obiektem po prostu złośliwości i ataków. Tak, w kontekście habitu zwłaszcza. Oczywiście w kontekście habitu. Dlatego też tylko jedna z moich córek mówi do mnie mamuś. Natomiast cała reszta mówi albo ciociu, albo wręcz Gosia. Po imieniu. Po imieniu, tak. Jaką siostra była dziewczynką? A nie mam pojęcia. Znaczy, nie pamięta siostra? W jakim znaczeniu? No jakbyśmy sobie miały wyobrazić małą Małgosię, Gośkę, nie wiem, to jaka ona była? Myślę, że byłam bardzo przeciętnym dzieckiem na warszawskim podwórku. Bujałam się na trzepaku, bawiłam się z dziećmi. Chodziłam do szkoły, oczywiście. Do szkoły poszłam rok wcześniej. Ja tak 15-20 minut na piechotę szłam, 6-letnie dziecko, i mojej matce nie przyszło do głowy, żeby się o mnie bać. Trudno sobie w tej chwili taką sytuację wyobrazić. No, ale to było, jak mówią moje dzieci, jesteś tak stara, że mózg się marszczy, czyli to było bardzo wiele lat temu. Dzieciństwo mieliśmy bardzo zabawne. Bawiliśmy się świetnie. W co najczęściej? W bardzo różne rzeczy, czasami mocno zabronione. Na przykład? Na przykład samochody ciężarowe były wtedy na korby, takie się zapalało. I naszym ulubionym zajęciem było podkradanie żołnierzom tych korb, które leżały na zderzakach tych ciężarówek. I jak chłopaki tam miały gdzieś jechać, to oczywiście myśmy im to chowali, przeklinając, szukali. A tam się siostra nauczyła przeklinać? Nie. To dużo później. Nie. Akurat w moim domu rodzinnym kiedyś już jako studentce wyrwało mi się słowo cholera i ojciec mój prawie nie zemdlał, a scena była taka, że ja siedziałam na czwartym piętrze na oknie i rozmawiałam przez telefon z kolegą i ojciec wszedł. I ja w tym momencie powiedziałam do kolegi cholera, coś tam. I ojciec, Małgorzata. Ja myślałam, że jemu chodzi o to, że ja siedzę na parapecie okna na czwartym piętrze. Nie. I że mogę wypaść. Nie, jemu chodziło o słowo cholera. Także samo przeklinanie nie jest dobrą rzeczą. Ale? Czasami trzeba użyć mocniejszych słów, jeśli człowiek żyje wśród ludzi, którzy są w części, oczywiście nie wszyscy, przyzwyczajeni do... powiedzmy sobie, mocnych słów. Niektórzy nawet nie za bardzo reagują na inne. I przekleństwo, czy oczywiście nie ubliżanie człowiekowi, bo to jest różnica. Czy się powie ty i tak dalej, czy się powie ka i tak dalej. Mhm. To jest zasadnicza różnica. Ale czasami przekleństwo przełamuje bariery. Tata był lekarzem, a mama? Mama była nauczycielką. Inteligencki dom. Tak, dom był inteligencki. Dużo Boga w tym domu było? Nie, w domu nie było dużo Boga, natomiast było dużo wartości. Jaki? Oboje moi rodzice byli w Powstaniu Warszawskim, byli w AK. Powiedzmy sobie, delikatnie rzecz ująwszy, nie akceptowali komunizmu jako systemu. Natomiast były wartości patriotyczne. Od rodziców dowiadywaliśmy się o prawdziwej historii Polski. To, myślę, rzutowało na nasze wychowanie. Ile dzisiaj, po tych latach, w siostrze jest z dziecka? Chciałabym, żeby było bardzo dużo, zgodnie z Ewangelią. Jeśli się nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Aczkolwiek czym człowiek starszy, tym dzieckiem jest mu trudniej być, dlatego że po prostu ma mniej sił. Ile w siostrze miłości? Ja nie mam miarki. I dla mnie to jest po prostu zwykłe poczucie przyzwoitości, ludzkiej sprawiedliwości. Żeby móc się położyć, spać wieczorem ze świadomością, że zrobiliśmy wszystko, bo nie jestem sama, jest nas więcej osób, że zrobiliśmy wszystko, żeby inni też mieli ciepłe łóżko. To, co możemy zrobić i ogarnąć, czego od nas Pan Bóg oczekuje, to pocerowanie świata wokół nas. A kiedy siostra idzie do łazienki, no wieczorem na przykład, tak? Kiedy siostra zmywa z siebie ten dzień, to kogo siostra widzi w lustrze? Starą babę, urąbaną po uszy. No. Szczęśliwą? Gdybym była nieszczęśliwa, to bym coś zmieniła w swoim życiu. To oczywiście nie oznacza, że ryczę ze śmiechu i że to nie ma takiego życia. Natomiast chyba, że zrobię jakieś większe świństwo, no to wtedy raczej staram się nie patrzeć w lustro. A robi siostra świństwa? Jak każdemu zdarza mi się. Głupstwa, powiedzmy. No, to chyba już prędzej. Świństw staram się nie robić. A czym dla siostry jest świństwo? Świństwo to jest zrobienie krzywdy słabszemu. To jest podstawowe. Dla mnie świństwem jest na przykład to, że nie jesteśmy w stanie my jako kraj, no bo ludzie są chętni, którzy chcieliby to zrobić, przyjąć uchodźców. To jest świństwo. To jest po prostu świństwo. Dlaczego? Dlatego, że my mamy możliwości, myśmy się lepiej urodzili, nam bomby, to jest przypadek, to nie jest wcale nasza zasługa. Na mnie lecą w tej chwili bomby na głowę, nasze dzieci mają w większości co jeść, a jak nie mają, to jednak są ludzie, którzy sprawią, że zaraz będą mieli. I teraz zamykamy oczy na nieszczęście naszych braci i sióstr. I to jest utrata człowieczeństwa. Żeby być człowiekiem, trzeba być solidarnym, trzeba myśleć o innych ludziach. To mówi piosenka Johnny Holiday'a. Którą piosenkę teraz siostra zapowie? To może być Edyta Geppert. Co jest Edyty Geppert? Coś? Czyli co? Coś, na przykład ta piosenka, to chyba ze słowami Józefa Brodskiego o wojnie, to było w czasie wojny w Bośni. Tą siostra wybiera? Tą wybieram. W chwili, gdy strzepujesz pyłek, na kanapie sadzasz tyłek, jesz posiłek, łykasz wino, ludzie giną. W miastach o dziwacznych nazwach grat ołowiu grzmot żelaza, nieświadomi co ich winą, ludzie giną. W wioskach, których nie wyśledzi wzrok, bez krzyku, bez spowiedzi, bez żegnania się z rodziną, ludzie giną. Ludzie giną, gdy do urny wrzucasz głos na nowych durni z ich nienową już doktryną. Nie tu giną, w stronach zbyt dalekich, by nas przejąć mógł czyjś bólu grymas, gdzie strach lecieć cherubinom, ludzie giną. Wbrew posągom i muzeom, jako opał służy dziejom, przez stulecia po Kainie ten, kto ginie. W chwili, kiedy mecz oglądasz, czytasz, co wykazał sondaż, bawisz dziecko śmieszną miną, ludzie giną. Czas dzielący ludzkie byty na zabójców i zabitych zmieści cię w rubryce pierwszej, tak w tej szerszej, w tej pierwszej. Zaśpiewała Edyta Geppert, a w studiu siostra Małgorzata Chmielewska. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Proszę siostrę, czego się siostra boi? Na pewno czasami myślę o przyszłości przede wszystkim Artura. Siostry syna. Mojego przybranego syna niepełnosprawnego. Syna, tak. Trudno powiedzieć, żebym się bała, bo jakoś tak wydaje mi się, że no cóż więcej mogłam zrobić, jak tylko sprawić, żeby był szczęśliwy. Boję się, trudno powiedzieć boję, w sensie jakiegoś lęku. Ale na pewno obawy we mnie wzbudza narastająca w społeczeństwie agresja. Bo ona skieruje się któregoś dnia, i tak uczy nas historia, przeciwko ludziom najsłabszym, przeciwko ludziom bezdomnym. Zresztą już były przypadki pobicia czy wręcz zamordowania ludzi bezdomnych, traktowanych jako śmieci dla społeczeństwa poprzez grupy młodych ludzi uważających, że mają prawo decydować o tym, kto jest Polakiem. Obawy moje wzbudza wzrastający coraz bardziej egoizm taki społeczny, to znaczy pozrywane więzi międzyludzkie. Siostra bywa egoistyczna? Jak każdy człowiek, na pewno tak. Choć staram się cały czas myśleć i żyć dla innych ludzi, ale czym jest egoizm? Egoizm jest chęcią zagarnięcia tego, co do nas nie należy. To mogą być różne rzeczy. To może być czas, to może być druga osoba. Egoizm zawsze jest zły? Egoizm zawsze jest zły. Tam, gdzie nie ma miłości, tam przychodzi nieszczęście. Człowiek nie jest szczęśliwy, jeśli nie kocha drugiego człowieka, jeśli sam nie jest kochany. W jakich okolicznościach odnalazła pani Artura swojego przybranego syna? Mama poszła w tango, zabrała dziecko do Meliny w sąsiednim miasteczku. Szukaliśmy dziecka z policją. Jak weszliśmy do pomieszczenia takiej rudery, to na łóżku leżał Artur, zresztą zupełnie nagutki i materac był nadpalony. I nikogo nie było w domu. Było zimno wtedy. Policjant mało się nie popłakał. Wzięliśmy dzieciaka. No i po jakimś czasie pojawiła się matka, oczywiście, jak już się kasa skończyła, ale zrobiliśmy naradę z mieszkańcami, powiedzieliśmy, że nie oddamy jej tego dziecka, aczkolwiek ja jej dałam szansę wtedy i powiedziałam, że jeżeli dziecko ją pozna, przywita jakby, przytuli się do niej, no to będzie mogła u nas zostać i pod naszym kierunkiem opiekować się nim. Ale Artur wtedy na widok matki odwrócił się po prostu, dosyć taki przestraszony, wtulił się we mnie. No i w ten sposób siostra została i mamą. Artur, tak. I Artur został u nas, więc no, oczywiście trzeba było zalegalizować sprawę. Ja zostałam rodziną zastępczą. Później okazało się, myśmy wiedzieli, że on, widać było, że to jest dziecko, które ma jakieś problemy, bo on nie mówił zupełnie. No później okazało się, że to był po prostu droga przez mękę, całe diagnozowanie, leczenie Artura. Autyzm. Autyzm, ale i padaczka także. Mm. Siostra robi tak dużo dla innych i tak dużo o innych mówi i tak mało o sobie, ale przecież natura ludzka taka jest, że jeżeli czymkolwiek się zajmujemy, to w pierwszej kolejności to coś musi nam coś dobrego dawać. Coś musimy z tego mieć. Co siostra ma z tego, że siostra pomaga tym wszystkim biednym, bezdomnym ludziom? Myślę, że to jest nieprawdopodobna radość. Radość, kiedy się widzi człowieka, który jest na dnie i po jakimś czasie widzi się człowieka, który chodzi z podniesioną głową, któremu się coś w życiu udaje, który staje na nogi. I to jest w ogóle niesamowita radość, kiedy się komuś daje nadzieję. Przy czym trzeba powiedzieć jasno, my, czy nasza wspólnota i w tym ja, my jesteśmy tylko jakby przekaźnikami. Gdyby nie tysiące dobrych ludzi, ludzi solidarnych, którzy się z nami dzielą różnymi rzeczami, od pieniędzy oczywiście, bo jak mówi Margaret Thatcher, żeby być dobrym Samarytaninem, trzeba mieć po prostu pieniądze. Pieniądze szczęście nie dają? Pieniądze dają szczęście. Proszę mi wierzyć, że pani, która dostała jedzenie, pani, która do tej pory żyła na zasiłku dla bezrobotnych, tej drugiej części, tam 500 coś złotych, a to jest kobieta, która przepracowała całe życie. Po prostu choroba, wypadek odciął ją od możliwości pracy. To naprawdę była szczęśliwa, bo masło nawet kupiliśmy. Kazałam kupić kostkę masła i do tego margarynę z masłem, ale to masło ma być. Nie tak dawno właśnie kupowaliśmy też dla dwojga starszych ludzi, którzy oboje są chorzy na nowotwór. To są bardzo dzielni ludzie. I pytam tę panią, co kupić do jedzenia i mówię masło. U nas też się nie je masła w domach. Nie, to tak nie jest, chyba że dostaniemy. A co zamiast? Margaryna. O. Do chleba. Niespecjalnie zdrowo. Droga mój pani, Boże. Życie też nie jest zdrowe. Bardzo to proszę. Prawda. No nie stać nas niestety na masło. Mamy dziennie do wykarmienia około 300 osób. Ale to nie znaczy, że nasi ludzie jedzą źle. Wracając do tej pani, jakiej mówię to masło, to ona spojrzała na mnie jak na nienormalną. Mówi mi, masła nie jemy. Mówię, dobrze, ale dzisiaj ja stawiam. Także dostała kostkę masła. I to nie tylko chodzi o to, że ludzie mają pełne żołądki, ale chodzi o to, że ci ludzie odzyskali nadzieję. I godność. Znowu godność, prawda? Ale także nadzieję. Mhm. Była siostra kiedyś na randce? Ależ oczywiście, że byłam na randce i to nie jednej, ponieważ jestem normalną kobietą, a kiedyś byłam normalną dziewczyną. Oczywiście od kiedy mam habit, nie chodzę na randki. A pamięta siostra tego mężczyznę, który przyjechał z samochodem pełnym kwiatów? A to nie ja chodziłam, tak, ale to nie, nie ja to nie chodziłam randka, z nim na randki, to on przyjeżdżał. A przede wszystkim już był habit. Tak, nie, no już był a habit. A może siostra powiedzieć, co mu siostra powiedziała? Czy to nie wypada? Myślę, że nie wypada po pierwsze. Po drugie mu powiedziałam bardzo jasno, żeby nie liczył na nic, ale jeśli chce, to bardzo proszę, może tu pomóc i pomógł. No tak, ale to był poza tym, zdaje się, żonaty mężczyzna. Tak, prawda? Oczywiście. No jego żona doskonale o tym wiedziała i ile razy do nas przyjeżdżał, to ja do niej dzwoniłam, że już jest. Ona się z tym godziła. Znaczy ona dobrze wiedziała, że no to... No to... Ale niezwykle mądra kobieta. Mądrzejsza od niego w każdym razie. Zdecydowanie, natomiast doskonale o tym wiedziała i poza tym wiedziała, no przecież nie włóczyłam się z nim po nosach. A co z tymi kwiatami? Poszły do kaplicy. Taki jest los wszystkich kwiatów, które dostaję. Siostra powiedziała kiedyś, że życie w małżeństwie wcale nie jest prostsze od życia w celibacie. Oczywiście. Jak to zrozumieć? Każde życie prawdziwie miłością jest trudne. Człowiek jest stworzony do miłości. Człowiek się rozwija wtedy, kiedy kocha, nawet jeśli ta miłość jest trudna. Każda miłość pochodzi od Boga. Bóg jest źródłem tej miłości. To ta piosenka także od Niego pochodzi, bo jest o miłości. Siostra wie już, o której myślę. Gigi Amoroso? Aha. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais au frappant des tambourins, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait « Arriva Gigi Amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi Amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. » C'était la fête quand il chantait Zaza, luna, caprese, oh sole mio. Gigi Giuseppe. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi, mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine, à grand coup de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousaux, lui disait-elle jusqu'à perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi Amoroso. Dalida, Gigi Amoroso, a w naszym studiu niemal roztańczona siostra Małgorzata Chmielewska. No gdyby teraz ktoś przyszedł i zaprosił siostrę do tańca, to... To co by się wydarzyło? Niestety bardzo boli mnie noga, więc chyba by się nie udało. Tylko z tego powodu? Tylko z tego powodu. Ale gdyby nie bolała? Gdyby nie bolała, to bardzo proszę. Myślę, że nie jest to tajemnicą. Przed momentem siostra powiedziała, że na ślubie mojej siostrzenicy zażyczyłam sobie tę piosenkę. To było wypasione wesele. Wypasione, czyli jakie? No akurat tak, wesele, wypasione, czyli po prostu bardzo piękne, no. No, kosztowne. I tu postawmy kropkę. Bardzo piękne, proszę siostry, pewnie siostra marzy o tym, aby ci podopieczni siostry z tych domów dla bezdomnych, alkoholicy, prostytutki, narkomani, bezdomni, dzieci ulicy, chorzy, nosiciele wirusa HIV, osoby kalekie, bite, sponiewierane przez los, stanęły na takim ślubnym kobiercu. No i wtedy siostra mogłaby sobie zażyczyć, prawda? Przede wszystkim to nie są moi podopieczni. Nie? Nie ma takich relacji, że ktoś jest moim podopiecznym, bo to zakłada pewną nierówność. To są nasi bracia, to nie oznacza oczywiście, że bracia i siostry oczywiście. To są zupełnie inne relacje. Ja rozumiem, ale siostra jednak tym zarządza, siłą rzeczy. Nie tylko ja. Zarządzają osoby, które są na tyle, powiedzmy sobie, uporządkowane, że mogą wspierać innych. Inaczej człowiek nieuporządkowany nie będzie w stanie wspierać drugiego człowieka. Także czy marzyłabym o takim ślubie dla nich wszystkich? Jeśli by im to sprawiło przyjemność lub dało szczęście, to oczywiście tak, ale trudno jakby marzyć o rzeczach, które w większości przypadków są niemożliwe. Mm-hmm. W tej chwili ogromna większość mieszkańców naszych domów, bo mówimy raczej mieszkańcy niż podopieczni, to są ludzie starsi, to są ludzie niepełnosprawni, ludzie niepełnosprawni zarówno w sensie intelektualnym, z problemami psychicznymi, bez rąk, bez nóg, chorzy terminalnie. Ci, których nikt nie chce, przynajmniej w pierwszym jakby takim momencie, później lepiej lub gorzej udaje nam się czasami wcisnąć tych ludzi z powrotem w system, to znaczy na przykład do domów pomocy społecznej osoby starsze. Ale to jest długi proces. Pani Renata, która z siostrą pracuje, powiedziała tak, oni są bardzo często w strasznym stanie. Odgnite nogi, stany zapalne pod udzi. Kiedyś przyszedł człowiek, którego trzeba było moczyć kilka godzin w wodzie z mydłem, a potem tępym nożem zeskrobywać z niego brud. Dlaczego ja to cytuję? Nie dla taniej sensacji, tylko dlatego, aby ludzie, którzy słuchają siostry, uświadomili sobie, z jakimi ludźmi siostra ma kontakt, kim się opiekuje i ile to od siostry wymaga. I tak pomyślałam sobie, czy siostry to po prostu zwyczajnie po ludzku... Nie śmierdzi. Ale czy nie odraża? Oczywiście, że odraża. Jak właśnie Tarenia powiedziała, Pan Bóg może dał nam powołanie, ale zapomniał zabrać powonienia. Oczywiście, że odraża. Oczywiście, że śmierdzi. Ja akurat w tej chwili, tam gdzie żyję, z tak drastycznymi przypadkami praktycznie nie mam już do czynienia. Nie wiem, co jest bardziej, co jest trudniejsze, bo czasami łatwiej jest obskrobać nawet te śmierdzące i zaropiałe nogi, niż znosić przez wiele miesięcy lub przez wiele lat, nieść niejako psychicznie na plecach człowieka, który wychodzi z alkoholizmu. To jest bardzo, czy innych trudnych ludzi, delikatnie rzecz ująwszy, trudnych ludzi. Więc tu akurat we wspólnocie my się nie porównujemy, kto ma trudniej. To by było bez sensu. Natomiast rzeczywiście tak jest, że mamy do czynienia z sytuacjami skrajnymi, takimi, no, o którym się Bogom nie śniło. I to zarówno jeśli chodzi o stan fizyczny naszych mieszkańców, jak i również o ich przejścia życiowe i problemy. To o tym się Bogom nie śniło. Za co siostra siebie lubi? Czy ja się zastanawiam, czy siebie lubię? Szczerze powiedziawszy, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale nie mam do siebie jakichś wielkich pretensji. Od kiedyś mojego syna Janka kazano mu w szkole napisać, opisać siebie. Bardzo dobry pomysł. I on mi to przynosi i tam jest napisane. Nie mam nic do powiedzenia. Jestem jaki jestem i jestem okej. Także najpiękniej. I doskonale to ujął. W pewnym momencie życia człowiek bierze je takie, jakie jest. I oczywiście dobrze, żeby starał się żyć miłością do końca życia. Zdarza się, że siostra płacze? Szczerze powiedziawszy, rzadko, ale oczywiście zdarza się. W ukryciu? Nie, nie w ukryciu. Nie widzę powodu, żeby ukrywać. Oczywiście, jeśli zdarzyło mi się stracić kogoś bliskiego, kogoś, kogo kochałam, no to oczywiście płakałam. Jeśli zdarzało mi się rzeczywiście, powiedzmy sobie, prawie płakać na widok już takiego nieszczęścia wynikającego z głupoty, że po prostu to dotyczyło akurat dzieci, tragedii dzieci. To pamiętam taki przypadek dziecka konkretnego. Chodziło o matkę, która po prostu no, tak maltretowała i zaniedbała dziecko, że to były prawie zwłoki już. Jak myśmy znaleźli tę sytuację, powiedzmy, natknęliśmy się na to. Udało się odratować? Tak, tak, tak. Znaczy w sensie fizycznym. Natomiast to, że dziecko po takich przejściach nie będzie miało ran i traumy wewnętrznej, to zapomnijmy, zawsze będzie. Blizna zawsze zostaje. Dlatego tak szalenie ważne jest ratowanie przede wszystkim dzieci. Dlatego tak mi leżą na sercu też dzieci uchodźców, dzieci wojny, ofiary wojny. Proszę siostry, o co w tym życiu chodzi? O miłość. Po prostu? No po prostu. To jest logiczne dla chrześcijanina, ale powinno być logiczne także dla każdego człowieka. Jeżeli Bóg jest miłością i zostaliśmy stworzeni z miłości i do miłości, no to jeśli nie będziemy żyli miłością, będziemy nieszczęśliwi. Miłość wystarczy? Miłość wystarczy. Jak ją rozpoznać? A, miłość może być bardzo różna. Czym innym jest miłość matki do dziecka, czym innym jest miłość męża do żony, czym innym jest miłość między dwojgiem przyjaciół, bo to jest też rodzaj miłości, mówię o prawdziwej przyjaźni. Mają wspólny mianownik? Mają wspólny mianownik. Zawsze jest to po pierwsze radość i akceptacja drugiego człowieka, radość bycia z nim, a drugie chcę, żeby on był szczęśliwy. Czy ona była szczęśliwa, to jakby bez względu na płeć. Podobnie rzecz dotyczy naszej relacji do dziecka i naszej relacji do naszych rodziców na przykład. To jest miłość, o której najczęściej zapominam. Jest mnóstwo starych, samotnych ludzi, pozostawionych samych sobie. Dzieci wyjechały za granicę albo do wielkich miast i mają w nosie. A w relacji z sobą samym? Również. To jest kwestia szacunku dla siebie. Pan Bóg chce, żebym ja była szczęśliwa. No po to mnie stworzył, nie po to, żebym chodziła z nosem na kwintę. No i dał mi do tego jeszcze parę wskazówek, instrukcje obsługi. Na ile na co dzień w trudnych sprawach pomaga siostrze ta mała dziewczynka, którą siostra zdołała w sobie ocalić? Ja myślę, że mam nadzieję, że mała dziewczynka to jest wrażliwość na drugiego człowieka. To jest przede wszystkim ta wieczna niezgoda na brzydkość, czyli brak piękna i na zło. Staram się ten świat cerować, niejako sprzątać po tych, którzy nabałaganili, nabrudzili w tym świecie. Co by siostra powiedziała dzisiaj tej małej dziewczynce, która ciągle w siostrze jest? Stara, nie przejmuj się. Wszystko ma swój koniec. A za co by siostra jej podziękowała? Za co by jej podziękowała? Za to, że od czasu do czasu miała poczucie humoru i się tak sobą nie przejmowała, to myślę, że za to. Na luzik. Luzik, który oczywiście to, co zresztą obiecuje Ewangelia w zamian za miłość, to jest wolność. W pewnym momencie człowiekowi już naprawdę nie zależy i niczego się nie boi. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Jakieś marzenie z dzieciństwa może siostra chciałaby jeszcze spełnić? Jako dziecko marzyłam o hulajnodze, ale myślę, że już w tej chwili o niej nie marzę. A dostała siostra? Nie, hulajnodę? Bo moich rodziców nie było stać. No. A później też nie? Nie. To niech siostra się nie zdziwi, jak 500 hulajnod teraz przywędruje do siostry o nie. Domu. Odwołujemy. Nie, no, aż tylu dzieciaków nie mamy, żeby 500 hulajnóg. To poprosimy o 300 na wszelki wypadek. No powiedzmy sobie 100 zagospodarujemy. Tak, jest jakiś kolor? Obojętnie, ale taki wesoły, nie jakiś tam ponury. Radosne hulajnogi. Tak jest. 100, adres podamy później. Proszę siostry, na co nie warto tracić czasu? Na głupoty, brak miłości. Na głupotę przede wszystkim. Na eksperymenty tam, gdzie już naprawdę pokolenia wyeksperymentowały i okazało się, że to jest B, że to do niczego nie prowadzi. Na nienawiść, na pogardę. To nas niszczy. Na chęć zemsty. To naprawdę nas niszczy i brudzi. I na to nie warto tracić czasu. To koniec końców wraca do nas jako zniszczenie. Lepiej wskoczyć na hulajnogę. No. Prawda? I my Dokładnie. Tą hulajnogą dojechałyśmy do końca naszej audycji. Szczęśliwie, mam nadzieję. Droga siostro, dwie piosenki zostały, to siostry wybór. Oczywiście wybór pomiędzy Edytą Geppert a Edytą Geppert. Aha. Bardzo Edyta Geppert jest przez siostrę lubiana. Nie tylko ona, ale tak, to jest jedna z tych artystek, które bardzo lubię. A za co siostra ceni tę postać? Jako człowieka za wielką skromność, a także za to, jak śpiewa i co śpiewa. A śpiewa po prostu mądrze o życiu. Dobrze, to w takim razie znajdźmy, tutaj mamy jeszcze dwa tytuły. Jest. Zamiast i... I ta druga to była Nie żałuję. No to co wybieramy? To niech będzie Nie żałuję, bo jest troszeczkę bardziej taka rytmiczna. Naszym gościem była siostra Małgorzata Chmielewska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ewa Rydel, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, a teraz... Edyta Geppert. Że nie dałaś mi, mamo, zielonokich snów. Nie, nie żałuję. Że nie znałam klejnotów ni koronkowych słów. Nie, nie żałuję. Że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady. I nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Pieszczoty szarej tych umęczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi, nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła, po to bym żyła tak jak żyłam, że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa. Nie, nie żałuję. Że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie, nie żałuję. Że nie noszę twojej szarej marynarki, że patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic, to nic. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochanie, za to, że jesteś królem karo, że jesteś zbrodnią mą i karą, że w tym kraju przeżyłam tych parę trudnych lat. Nie, nie żałuję.